Las radios limitat veia 91.6 FM. Molt bona tarda i benvinguts. Un any més a l'Haití. Benvinguts a aquest primer programa d'aquest 2011, on procurarem doncs, portar-vos la música que sempre us ha agradat. Recorda que estàs a la sintonia del 91.6 de la FM, Ràdio Trinitat Vella. I que això que comença amb aquest relax és l'Haití. I ja saps que aquí volem que participis. I la manera, doncs, a través del 93 345 64 54, a través del foro DJOKEY 90s, a través de Facebook, o correu electrònic at@rtv-fm.com. I si no, ens envies una carta, vens en persona, com tu vulguis, sempre i quan vulguis sentir cançonetes que t'animin una mica. Avui tenim molt bona música preparada per les teves oïdes. Però i si comencem i no xerrem tant? Què us sembla la idea? Va, comencem des de 1969, comencem des de ben enrere. In the year 25, així es diu, in the year 2525. La formació Zager and Evans ens portaven aquest tema. If woman can survive, they may in the year 35, 35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do and say is in the pill you took today. In the year 45, 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 55, 55, your arms are hanging limp at your sides. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty. He'll either say I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. taken everything this old earth can give. And he ain't put back nothing. Per cert, aquest tema el podeu trobar en l'Oldies en remixes, el darrer recopilatori que ha tret a l'Eighty a través d'internet per les vostres oïdes. I comencem amb les dedicatòries, la primera dedicatòria d'aquest any. Ens la demana el nostre amic Bugs des de Foro Dijockey 90s i és un tema que ens ve des de 1984. És la formació Ashford and Simpson. I el títol segur el coneixeu com a Solid. And for love's sake, each mistake, oh, you forgave. And soon both of us learned to trust, not run away. It was no time to play. We build it up. And build it up. And build it up. And now it's solid. Solid as a rock. Up. també vols demanar cançons, com aquest Solid, d'Ashford and Simpson, de 1984. Doncs et poses en contacte amb nosaltres, amb Lady. I és tan fàcil com que la demanis. Em dius, jo vull aquesta. I jo, si no és avui, és la propera setmana, però te la posaré segur. Mira, el nostre amic Bax l'ha demanat i aquí la té. Com potser alguna persona hagi demanat aquest Everybody's Talking. Tornem a 1969, Harry Nilsson. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Northeast winds sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Tema conegut per la banda sonora de Cowboy de Medianoche. 1969, Everybody's Talking. Harry Nilsson. Boniques cançons per les teves oïdes, veritat? Segur que t'agraden. Igual que aquesta que comença ara. 1985, versió vocal d'aquest Lady Fantasy de Maxim. Música 80 a Lady a Radio Trinitat Vella 91.6. Encara que d'altres emissores vulguin imitar aquest programa, no ho aconsegueixen. Som els únics, inimitables, els autèntics, 80. We'll be right back. 1985, Lady Fantasy, la versió vocal de Max Him. Ens adelantem una miqueta, però no deixem una de les grans formacions. Si us dic Orquestra en Maneuver in the Dark, segurament ja sabeu, oh sí, Enola Gay, Enola Gay. No, pues aquesta vegada la formació OMD ens porta aquest Pandora Box 1991. Estil musical no ens recorda gens a OMD, sinó a tot el contrari, a una formació que sentirem tot seguit. Per cert, un tema que vull dedicar molt especialment a tota aquella gent que ens escolta a través d'internet, a través de www.rtv-fm.com, Ràdio Trinitat Vella, la nostra versió online. Per tots ells que ens escolten a través de les zones d'internet, aquest tema de 1987. Ells són Pet Shop Boys. I aquest tema és una mentida. It's a sin. També podríem dir que és un pecat, no? Sí, com siguin, Pet Shop Boys. We'll be right back. a 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Continuem amb les dedicatòries. En aquest cas, per al nostre amic Killer, que ens demanava des de 1985 aquest extended version del Sussudio de Phil Collins. Ja saps, si tu també vols demanar, posa't en contacte amb l'Eiti. Tens el 93 345 64 54. Facebook, el nostre mail, o el foro DJockey 90, els nostres amics allà et guiaran perfectament per demanar les teves cançons. We'll be right back. com veus, no és gens difícil demanar cançons i fer un petit somni realitat. Perquè, per exemple, vols dedicar-li amb algú perquè t'interessa? Doncs pues, truques, ens ho demanes i nosaltres fem aquest somni realitat. O simplement perquè et ve de gust sentir-la. És una cançó d'aquelles que tens perduda en l'oblit. Doncs es la fa recordar a tothom. Segurament això és el que li ha passat amb el nostre amic Indio quan ha dit «How? Yo quiero sentir canciones divertidas, como por ejemplo una de Queen, donde utilizar tambores». És una broma, una llicència que em permeto per saludar el nostre amic Indio també del foro DJ 90s, que ens demana aquest We Will Rock You de 1977. Queen. In the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing a big disgrace, waving your banner all over the place. Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Our love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight. Wherever you go, entre un altre tema que volem dedicar amb molt de carinyo a Ender i a la seva filla. És aquest tema de Susie 4 amb Chris Norman. Stumbling. Jo em sembla que hi ha oients dels nostres que ens demanen temes complicats per a veure si es poden riure de mi o com dic els títols. Eh? Em sembla que hi ha una mica de malícia per aquí. Però encara que tingui malícia la gent, l'important és que demanin temes i que nosaltres puguem aquí compartir-ho amb tots vosaltres, com aquest tema de 1985. Segurament el coneixeu perquè en 1998 el van tornar a treure al mercat. No, el coneixeu perquè es va fer molt famós. Brother Louie. Famosos Modern Talking. Love is a burning fire, stay. 'Cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart. It's easy, easy. Girl, this game can't last forever. Why? We cannot live together, try. Don't let him take your love from me. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. The heaviest fighting of the past 2 weeks continued today, 25 miles northwest of Saigon. I wasn't really sure what was Historia que nos porta Paul Hardcastle. 1985. I tot seguit sentim un dels temes que us anunciàvem al principi, Ma Baker, des de 1973 amb la formació Bonnie M. Put your hands in the air, give me all your money. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. Teen on Chicago. és el darrer tema d'aquest vespre, també del 77. Los Pijis. No, els Vigis. Ens portem en aquest Stayin' Alive. Des de Fiebre del Sábado Noche ens posem a ballar sobre la taula d'aquí del locutori i ens acomiadem fins la propera setmana. Fins llavors, un petonet ben fort. Adéu! I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al